القارعه ثم القارعه سوره القارعه دا مکی سوره ده ترتیب کې دایو سلیو سوره ده پس د سوره العادیات نه او نزول کې دا سوره چې آدیرشم سوره ده نال شه ده پس د سوره القریش نه کلمات دې سوره کې اشفق دې او حروف یو سل دو بندوس رب ته تړون د دې سوره د مکی سره ده چې مکی سوره کې زواجر او زجر د دې سوره کې تخفیف او خړی ورکه یا مکه صورت کې دای ذکر د باسو چې قبر النور اپورته کې عذاب او سرما فل قبر د دې صورت کې تقسیم کې دای نوعین او تا چې دوه قسمه خلق وای یو قسم عادی چې په و بیعشه الرازیه او دیم ا خلق دی چې په امه هاویا دای زید او سیدو دای لپاره ا هاویا ده داور صورت چې ا تخویب او خروی عظمت بیان دا لوی حیبت دا آئی سر ادا اے خلاصم نا القاریا اغا آفت چاہ ٹنگا ان کے دسنو دے لوی آفت دے سنو پائے پریشانے مل قاریا تو سلی آفت آٹنگا ان کے دسنو مل قاریا دلتا وزر زائر شوید پزید زمیر بان اسم زائر راوڑے اشاره د عظمت شان له یورس د اورس د رهبت ناک اورس ده و ما ادراک عمل قاریا اوس شی په درکې تا دا چې سریا ټنګون کې دزبنو اوس شی یوم یکون الناس کالفراش الممسوس کله چې بخشی خلق بشان لا پتنګانو خورو ورو باندې داسې بشی خوارو والے لکه پتنګانی ارا اوزی آیو طرف او بل طرف تمن تشیروی دا شانوی و تکونو الجبالو کل احن الملفوش او شیبه دا غرونا پشان دا وڑی دندس لیشوی لگه سنگی مالوش دیا دندس لیشی وڑی دی دای دا زرات برزی دا شان دا غرونا جی دا و دا شکر دیرو پشان را روانی ختمی ایبا ازمگا چی دا اب اللہ تلاوارک یو کامان طول بیو یو حوار میدان بی سورة توا کی مرادی اسألونا کان الجبال فقل ینسی باربی نسبا ویزروها قان صف صفا دا طول ازمگا چی دا بیو چٹھل میدانی اوار بیو طول دا عمل شروشی نو فاما من سقلت موازینو نو اوسو کو چی درون شو آ طول دا عمل دا موازین دا د اعمالو دا طول چه آدرون شو دا طول بکی آتول دا اعمالو چه دا پا بنای پا اخلاص بننی چه چا پا عمل کی سمرا دیر اخلاص وی نو اغو مرا دا عمل دیر درون وی بیا طول دا اعمالو چه کی انو آئی کی دری اقوال نی یو قول لائی چه صاحب العمل بطر لے کی چه چا دا عمل کلے لے نوکر چا عمل چه آنی کاملو نو صحیح عملونو اخلاص پائے کی بکیو نرکوٹے سڑے خواب اللہ ذرات درن کی او چے دعوی عملونو کی اخلاص نشتے نکار سمر الوی سڑے اللہ باس پک کی لیکن حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو تا بررجل العظیم السمین یوم القیامہ دا قیامت پرد بھئی یو سڑے راست رہی چابر دیر سورو بھی غٹ بھئی و فلا یزنو عند اللہ جناح بعوضت دا دا وزن چې دا بد الله پنځ باندې ماشي د وزر عمرم نه سپک به کې الله تعالی دیم کول لای چې او صحائف الاعمال بتر لې کې او صحیفه او رجسٹر او کا وزن چې یې کړ د اعمال لیکل شوی دا حدیث البطاقه کې راځي لکه یو طرف ته د ګناہوںو یو لړ ډېرې بل طرف ته بل طرف ته چې نو آی کې وایو کلمه ولی کله شوی د لا اله الا الله او چې کله طول شروع شینو دا یو چې ته په پای باندې درنه شي ادریم کول لای چې دا اعمال چې دا په خپل باندې تل لګي نو چې چا عمل درن شو نو په و په عيشه الرازیا نو هغه په جون خوشاله کی په جون خوشاله کی وای دا و اما من خفت موازینه او آسوک جس پک شو تول دا ملونو دو ده ده عملونو آتول سپک شو نو فا امهو هاوی آزید و سیدو دو آغا هاویه ده ده با هاویه لزی وما ادراک ما یوسی خبر در کهتا چیس دیا نارو الحام یا وور ده صف گرم گرم وور ده حدیث کرا دی ابو ریرہ رضی اللہ عنہ پنا قلبان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نارکم اللذی توقیدون جزء من سبعین جزء من حر جانلم داستاس دنیا وور چے دار جانلم دوور دو اویائیم ایسا اویائیم دائی بڑاس دائی گرمائش آبادین ہم دیر زیاد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سورة التكاثر جه دام مكي سورة ده ترتيب كده يوصل دوين سورة ده پس ده سورة القارعين او نزول كده اشبارسن سورة ده نال شهر پس ده سورة الكوثرن کلمات دی صورت کی آتیش دی و حروب دی کی اوصل شل حروب دی ربط و تڑن دی صورت دمکی سر جمکی ذکر دی دو جماعت نوش یو جماعت آده چیابا پا خوشحالو کی و دویم آره چیابا گرم ورت دی دوست دی صورت کی ودائر پارا سبب ذکر کئی چا حب دنیا دا دا کوم چې خوشاله والا دی د زړه له محبت د دنیا سره او اعمال صالحه به کول نه کوملونه او دا کوم چې د عملونه به سپکی او ور د وځي دا هغه دی چې د دنیاوی خواهشاتو کې نه کوي او طاعت د الله پرېږي او یا مکه تخویبونه د صورت کې زجر دا ور صورت چې زجر به حب دنیا او تخویب اخروی الحاكم التكاثر قابل کلی دی تاز درا ډیر والی د مالونو د مالونو په ډیر والی کې لګیا شوې دا ډیر اول کوي دې حد اور سي دي چې الله د دل نه غافل اکلي تکاثر د اموال او اولاد یادای چې تاسو فخریه کوي په قبایل باندې قومونو نسبونو باندې پای باندې فخریه کوي تر دې چې الله یاد نه غافل اکلي یا تفسیر زال المسیر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وی تشاغل بالمعاش و تجارہ تجارتونو کیا و کسبونو کی دیسجنو کیا اختش وی دلال یاد نیغا پی لک لی حدیث کرائی انسان وی زمان مال لے و زمان مال لے استان پار مال لے مگر اگا چی تاو خوڑنو پاپ نئی تا مناشبت در استان مال لے یا دی پایمان دی صدقه وکلا دوستا مال دی یا دی پایمان دی زان لباس و از تونو پاپ لی تا زور لکا ستا مال دا دی او چکم دن پاتی شده دوستا مال دی اخبر دی دی دی من حدیث کی راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پنا قلبان دی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ایوکم مال وارسی احبو الیه من مالیه تاسو کی سوک دے دا زکس چاہتا مال دا خپل وارسانو دا محبوبی دا خپل مالنا خپل مال دنو نا نیک وقت مال دا وارس و دا تخف کاری صحابت طولو اللہ رسول اللہ اریو دا خپل مال محبوبی خپل مال دا رسول ایک وقت وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرمائی چی کم در زان نم مخیولی دونو پا ہوا مالو ستا مال بستا دے چه خپل جن کې پای باندې صدقات وکړه خیراتونه وکړه پزال نه وکړه دا استعمال دي و ما اخر به و مال وارث او کوم چې خپل ځان لرستو پرې و دا استاد وارث مال لستانه دا وارثانو مال له پردې مال له پای باندې وګورونه کې حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې کله انسان مړ شي نو خلق خپل مېز کې ما اخر درست څه جبره دي څو ځامنې پاتې شو څومره پټې څومره پیسې څومره جایدادونه دکانونه خلک دا خپل مینس کې وای او چې کله روح ملائکه صلی الله علیه وسلم ما قدمه د مکه سره لګلې چې دای مناسب د روح سره کاروای وشي کمال د خیر کړي خیر کاروای یا د پاره خوشاله وي او کني نو د پاره ځاونه حتا زرت المقابر تر دې چې تاسو زیارت وکړو د قبرونو مال دومره غافل اکلې تر دې پورې چې قبرونه زیارت وکړو. د یو مطلب دا چې تاسو د دنیا په محبت کې دائم وي، محبت د دنیا ستاسو دائمي وي، تر دې چې موږ تم ودو فینتو مړ شو یو خاک لې شو قبرستان ته وړل شو. یا دویم داره چې حتی زرتون المقابر دی مالونو دومره غافله کې تر دې چې تاسو زیارتونه وکړل د امواتو د مړو لپاره تکثیر د اموالو قبرون لذی دیرو لذی د دې لپاره ځی چې پلانکې بابا زما په مال کې زیارت دی، پلانکې بابا دی زما په مال کې برکت واچي په اولاد کې دی حتی رسیدې تاسو. او حال داره چې زیارت کول د مړو دا ناجایز دی په دغه طریقه باندې مړی زیارت کې دال فرفا حدیثو کې اجازه چراغ له یو څو کارون نه پاره دی. یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې لپاره چې دې سړی تمار ګور پیاس شي چې وګړه تاسو ما پلار او نیکو خپل خپلوان او مشران او قومیان او ملکان او نوابان او خانان او ټول د دنیا نه راغلي قبرونو کې پراته دي نو زه همرا سما مرګ ور پیاس شي. دیم دای د دې دنیا سره محبت کوم شي او دریم دار ادت آخرت و رپی آسی دیده پارا دین آلا و نور زیارتو نکول دی شریعت ایاد نور گئی کلا سو بتا لمن حجری تا سنازر دی چی تاسو بپویشی تاسو بپویشی چی پتاسو بان لی کم عذاب در بان لی رازی پا قبرونو کی قبرونو تاور سیده تاسو بپویشی چی مازا ینزل علیک من العذاب فی القبر چی قبرونو کی تاسو کم عذاب در باندې راځي. ثم کلا سوف تعلمون بیا پوه وشي بیا یې چي راځنه سوف تعلمون زه دې چې تاسو پوه شي پس باندې چې ما ځایم زیر علیکم فی الاخره په اخرت کې به تاسو باندې کم عذاب راځي. دا دوه زړې سوف تعلمون راوړي اشاره د دې طرف ته کې بيدینې دی او کله نو قبر عذابونه هم دي او د اخرت عذابونه هم دي. کلا لو تعلم هنا علم اليقين یقینا حقدا گچه تا په دې په علم یقیني سره لا ترون الجحيم خاوقا یقینا لو بوینه تاسو جهنم لرا جهنم بوینه تاسو ثم لا ترون لها عين اليقين بیا خامخا او بوینی آپا سترگو دا یقین سرا بیا بم یقین راشی نچی کل قیامت راشی نو سم لتسأل اللہ یوم اذنان النعیم بیا بخامخا تا پوست گولیشی استادونا پدا غورت دا نعمتون مبارکی چکم نعمتون اللہ در کلیو زوانی در کلیو صحت در کلیو پراغت در کلیو جون در کلیو مال در کلیو نیتون مبارکی ملن تا پوست کی. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر جهة مكي سورة دي ترتيب باعتبار سرية وصل دريم سورة دي پس دي سورة التكاثرنا او نزول په اعتبار سره دی الله سن سورۃ پس د سورۃ الانشراح نه نازل شوی دی. کلمات په دې سورۃ کې اصل لست دی او حروف دی کې آتش به تو حروف دی. عربه دې د مکه سورۃ سره دا دی چې مکه سورۃ کې زجر او محبت د دنیا باندې نو دې سورۃ کې ترغیب ور کوي اصول د نجات ان الخسران او اصول چې ګر کوي جرای په سو سره وته د تاوان نه بچ کی داور سورۃ چې زجر دے او ترغیب دے امور اربعہ او واقعہ تا دا خسران نا خسران و تاوان نا بچ کے نا پا ایمان بچ کے عمل صالح با بچ کے وصیت بالحق با بچ کے او پا وصیت بالصبر با بچ کے. والعصر شاید دا آز زمانا دا عصر دا مراد یاو وقت دماجی گر دے وقت دا گوری دا شاید دے بدی بنی چی انسان تاوان کے دے او بدی بانی بطور شاید اللہ قسم لکا کئی چیزاب قیمتی ہو دی حدیث کی رائی دیکی ملائک تو لیل والنہار دا جمع کی دشپیو دورا جی ملائک دوارا یا والعصر لمراد دا ہے چی آز زمانہ دا بادشاہ نو شهادت کوي بدی باندې انسان تاوان کې بادشاہانو زمانی ته وګورا دای سلطنتونو حکومتونو ته وګورا ا تیر شوی دی عامل شوی دی دنیا تللی دی تاوانیان تللی دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دادا سی صورت دے ویلو تدبر الناس هذه سورہ لکفتهم کہ خلق دی یو وڑو کی شان صورت کے سوچ وکونو دا صورت آئل را کافی دے تکا انسان تا داد کامیابی اصول نہیں کر گئی الا الذین آمنوا مر آکسان چی ایمان روڑی وعمل صالحات عمل نکی نیک ایمان روڑی ایمان نمراد ا ایمان دے بطول اصول باندی چی سمر ایمانیات دی پایتول باندی دے ایمان وی عمل صالح کی اشارت دی در ایدی عمل کے خواہ موافق دے کتاب و سنت کے ذان نبدا ہے دے پایت طریقی نی روڑی چی داکھر او بدننے نا عمل صالح با آئی دولے کی موافق الکتاب و سنت چا موافق وید اللہ کتاب و سنت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اچکل یو سڑے عمل کے او دے تکستہ کاری غلال کتاب و دنبیر سنت برابر نرے دا سڑے دا دا عمل برباد دے امام نے کسی رحمت اللہ علیہ دا سورت بقری دا آیت بلامن اسلام و شول اللہ دا دی آیت دلان دی لکی دی چی زان پیا گج یو عمل اللہ تعالی قبلینو دا آیت قبولیت دا پار شرطین دی دو شرط دی یو دار ای یکون خالص اللہ وچ اللہ چی دا دا عمل بخالص دا اللہ رضا پارا ای پائی کی وشیرک نئی او دویم داری ای یکون موافق للشریع دده دا عمل چه دا برابر وی دای طریقی چه کما طریقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فودلی دا دای دبخ عمل وی لکی و تواسو بالحق یو اکلک وینا کئی پا حق سرا یو بل در حق تلقین ورکی و تواسو بالصبر یو اکلک وینا کئی پا صبر سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا سورة الحمزة دمكي سورة دي ترتيب كده آية سلسلة ورم سورة دي پس دو سورة العصر نا النزور كده دو درشم سورة دي پس دو سورة القيامة نازل شوه دي كلمات بدي سورة كي آد ديش دي وحروب آية وصل ديش دي عربت و تڑن دا سورة حمزی دا مکی صورت سر جمکی صورت کی ذکر دا اوصاب حسنا ہو اوصاب حسنا لکا ایمان لے عمل صالح دے وصیت بالحق دے وصیت بالصبر دا صفات حسنا دی نو دی صورت کی منع کئی دا اوصاب قبیحا ہونا چاپ ردی غیبنا لٹول لی یا مکی صورت کی زجر بالخسران ان الانسان لفی خسر نو دې صورت کې زجر ور کوي په اوصاف د خسران باندې عاصفتونه د خسران لګا غیبونه پښه آباد ویل او مخامت ځان نه کوي دا ور صورت ازجر بل اوصاف الخسیسه ویل لكل همزه لمزه هلاکت دې د عیب لټون کې غیبونه حل کوي ټای لمزه چې سترګې وهونکي یا دوی مانا ویلو لکل یو مزا حلاکت دے دو پار دا چاچا پشا بدوئی انکے دے پشا نشتے غائب دے پا وقت غیبت کے دائے غیبون لٹائی دا بدی بیانی آئی تے غیبت ویلے کی لو مزا چا مخامو توانو نکو انکے دے اللذی جمع مالا وعددا آج را جمع کئی مالا وشمار یا ایلرا دور دې چې ابن کثیر وایي دی غافل کړي الها هما له بالنهار هاذا الى هاذا وایي دور دې دی غافل کړي چې یو روپې رالی پیسې رالی دا دې سره او دا دې سره او چې کلش بشي نو کانه جی بګویا کې دا یو مردار پرتا دور دې ټول مالونه مال نشماري د شپې چې سم لینا مردار بشان پروت وي نو دور دې مالونه غافل کړي شپې ستړې شه د الله یاد تړوسګاری نه یحسب ان ماله اخلدا گمان کئی دا چی یقین المال دا دبا میشه کی دلرا دا مال چی دا با میشه کی دلرا مانا بچ بگی دا مرگ نا اللہ وی دا سنه دا کلا لیم بزن لپی الحتما حجر اینا یقین الواب چولیشی پا حتما کی فتمی دبوا چولے شی وما ادراک من حتمہ اوس شی خبر در کئی دادا جس دے حتمہ حتمہ صدی لے کی وی نار اللہ الموقد اور دا اللہ برکلے شوی دے اللہ اور دے الذي تطلعوا على الافراء اجي ورخي جو بزنو بانلي نشنا ورده دا نكار ورده انها عليهم مقصدا يقن دا اور بدي بوري جوخليشي جوخليشي وي بدي بوري بي عمد ممدرا باستنو اگدو كي دور بي پالن پاي كي بدي چولي كي اجي کل دائن راتيك دي کوشش كي را تک تیدل خوب آول نئی. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائی نور را تک تیدل و نئی. و لکین با داور جوش ہوئی نو دا جانلم دیخلی تویراو خیجئی. او دا پاسن و بیا پا پلکن ہوا لیشی نو یخ دا جانلم تبو رسولیشی. سوری حج کی دائی تذکر رازی. چی فلدین کفر و قد تیالن سیاو من نار یصبو من فوقر و سیم الحمیم. دائی دا پار با غور جامی بای تاوستلی شیوی. دائی دا سرن لپار با خوٹکی دلی اوبا چولی شی. ولهم مقامی من حدین کل ما ارادو ان یخرجو منها وعیدو بیا. دا دیو دا پار با پلکنی دا اسپنو چی کل دی ارادو کنو پای با اوها لیشی و یخ دا جانلم تبا رسولی شی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.